राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 दिसंबर 1994 को प्रातः 9 बजे गोविंद भवन कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संपूर्ण अनर्थों का कारण कामना है। शास्त्र में लिखते हैं अज्ञान में वैसे मूल कारण, अज्ञान मूल कारण लिखते हैं, परंतु अज्ञान मूल कारण है संपूर्ण सृष्टि का। मनुष्य के तो अनर्थ का कारण है कामना, मूल कारण शास्त्रों का विवेचन है। वो साधक के खास विशेष काम की बात नहीं है। अध्ययन करें उन्हें काम की, पढ़ाई कर ले वेदों की शास्त्रों की, उनके काम हुई है। साधक के काम खास नहीं है। साधक काम की तो कामना का त्याग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कामना क्या है? हमने एक जगह पढ़ा है कि मनुष्य संकल्प होते हैं वो दो तरह के होते हैं। संकल्प होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, अशुद्ध संकल्प और शुद्ध संकल्प। जो शुद्ध संकल्प है वो उद्धार करने वाला है, अशुद्ध है वो पतन करने वाला है। योग वशिष्ठ माया है वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिनी तथा। शुद्ध और मलिन दो तरह की वासना है। अशुद्ध है वो जन्म का कारण है, शुद्ध जन्म विनाश नहीं। और शुद्ध अशुद्ध की एक व्याख्या हमने देखी बहुत ही बढ़िया। अशुद्ध संकल्प कौन सा है? जो अपने सुख के लिए संकल्प है सब अशुद्ध है, और दूसरों के हित के लिए संकल्प को शुद्ध है। इसी में भगवान ने काम कहा है। मन अपने सुख की इच्छा, अपने स्वार्थ की इच्छा, अपने आराम की इच्छा, अपने हित की इच्छा, अपने कल्याण की इच्छा, अपने आराम सदैव इच्छा, संपूर्ण अनर्थों की हित में। साधक को इसे सावधान रहना चाहिए, जो बड़ा पतन होगा। नाम तो साधन का, ऊपर से तो साधन होंगे, भीतर असाधन असाधन पैदा होगी, असाधन की सृष्टि पैदा होगी, बुरे संकल्प पैदा होंगे। अच्छे भी देखने वाले भी बुरे होंगे, बुरे देखने वाले भी बुरे होंगे, बुरे ही बुरे भाव पैदा होंगे। जब तब अपने स्वार्थ की इच्छा रहेगी, सुख की इच्छा रहेगी, अपने लाभ की इच्छा रहेगी, तब तक अशुद्ध संकल्प छूटेंगे नहीं। उस अशुद्ध संकल्पों का नाम ही काम है। अर्जुन ने पूछा अर्थ के न प्रयुक्त पापम चरती पुरुष अनिच्छन भी। पाप आचरण करना चाहता नहीं, फिर भी पाप का आचरण क्यों करता है? तो पाप का आचरण क्यों नहीं चाहता है कि पाप का फल दुख होता है। तो दुख भोगने की किसी भी इच्छा नहीं है, इस वास्ते पाप करने की इच्छा नहीं करता मनुष्य, क्यों दुख का आरंभ क्यों करें अपने लिए, तो दुख से बचना चाहता है फिर भी पाप कर बैठता है, अन्याय कर बैठता है, क्या कारण है? इसमें मधुराचर श्रद्धा हानि तथा सूजा दुष्ट तत्व तो मूढ़ दे प्रकृति पुष्पे तुम राग द्वेष तो पुष्प लो ये था करता सर्व नाशित होता है मधुसूदनाचार्य ने। इस प्रकरण में ये बातें आई कुछ लोग बंद कर दिया है, परंतु खास क्या है आप ध्यान दें। ये काम ये शत्रु देश बताएं दो, तो काम क्या है क्रोध क्या है अपनी भाषा में हम बतावें। वस्तुओं से और व्यक्तियों से सुख की इच्छा रखना, अपने हित की इच्छा रखना, अपने लाभ की इच्छा रखना, अपने आराम की इच्छा रखना वस्तुओं के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा, ये है काम। वस्तुओं से भी सुख ले लें और व्यक्तियों से भी सुख ले लें, ये इच्छा है। ये इच्छा जब तक रहेगी पहले डिस्ट्रीब्यूशन करो, पढ़ाई कर लो, उद्धार नहीं होगा। कारण गुण संगो से सदसत योनि जन्म सुख, उस देश योनियों में जन्म होने में कारण ये गुणों का संग है, ये गुणों का संग है। जो सुख की इच्छा है, आराम की इच्छा है, भूख की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, लोग मेरे को अच्छा समझे ये इच्छा है, लोगों पर मेरा अच्छा असर पड़े, ये खास पतन की इच्छा है। अनिच्छन भी साधक पतन नहीं चाहता, साधक तो उत्थान चाहता है कि मैं ऊंचा उठूं, परमात्म तत्व को प्राप्त करूं, पर उसमें ये बड़ी भारी बाधा है, उल्टी बाधा है। इसे क्या होता है भाई बहन ध्यान दें, जड़ का आदर होता है, नाशवान का आदर होता है, परिवर्तनशील का आदर होता है, दुखालय मशाश्वतम उनके आगे जाकर के दुखालय मशाश्वत नाम पेटिए पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम दुखालय अशाश्वत पद की प्राप्ति हुई है। ये संस्मरण जाग होगा दुख योने एवं जो संबंध जन्य जितने सुख है, चाहे व्यक्ति के संबंध से हो, चाहे वस्तु के संबंध से हो, परिस्थिति के संबंध से हो, घटना के संबंध से हो, क्रिया के संबंध से हो, देश काल किसी को लेकर जो संबंध होता है, जिसमें संबंध से सुख होता है, उसकी इच्छा है, ये अनर्थ ही कारण है। तो कामना मानो इच्छा मेरे सुख मेरे साथ, कामना शब्द का अर्थ किया शास्त्रों इदम मेषाद इदम मेषाद इति इच्छा काम शब्द, काम करके क्या कहा गया ये ऐसा मेरे हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इति इच्छा काम शब्द था, इस इच्छा का नाम काम कहा है। तो ये कामना मूल अनर्थों का हेतु है। इस तरफ शास्त्रों में बाधा आई है पर ध्यान कम दिया है, पुराणों में बहुत विशेषता से वर्णन आया है इसका, परंतु पता नहीं लगता है क्या मूल है इसका, मूल का पता नहीं लगता है। हमें तो वर्षों तक पता नहीं लगा भाई, जाने मैं तो व्याख्यान देता रहा, व्याख्यान देते वर्ष वर्ष बीत गए और फिर मन में एक बात क्या है, मैंने कई बार श्रेष्ठ से प्रश्न किया, बात क्या नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, व्याख्यान देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, ये अटकाव कहाँ हो रहा है मेरे को पता नहीं लगा। वर्षों तक पढ़ा पढ़ाया, व्याख्यान दिए, व्याख्यान सुने, परंतु बात ठीक तरह से पकड़ में नहीं आई, जाने के हेतु क्या है ये। पीछे कुछ सत्संग से बात मालूम हुई, एक दूसरों से सुख की इच्छा है, आराम की इच्छा है, की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, आदर की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, नाम भरी की इच्छा है, मरने के बाद भी हमारा नाम रहे की इच्छा है, ये सब कामना है। ये जब तक रहेगी तब तक पढ़ करके बड़े पंडित हो जाओ, लोगों को व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, शांति नहीं मिलेगी। जो साधन करना चाहता है वो साधन ऊंचा बढ़ जाए, ये नहीं होगा। ऐसा देखा है, मैं केवल पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ, पुस्तकों में तो है ही, पुराणों में विशेषता से आता है, गीता भागवत आदि में तो बहुत विशेषताएं आया है इसका वर्ण। परंतु एक बात ऐसी है कि जब तक उसको ख्याल नहीं करे तब तक उधर दृष्टि जाती नहीं है, समझ में आने के बाद तो वो शास्त्र में दिखती है बातें, पहले कुछ देख ले तो फिर दिखती है, बहुत दिखती है, पर जब तक उसका लक्ष्य नहीं होता है तब तक उसको देख नहीं सकता आदमी, ऐसी अंधेरी रहती है। अब मैंने इतनी बात कर दी, इतने पर भी कोई विशेष चेत करेगा चेत होगा, नहीं तो वही बात है जो शास्त्रों की सुनते रहो। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा, एक क्रोध है, दूसरे ने हमारे को दुख दे दिया, अमुक ने मेरे को कष्ट दे दिया, उसके कारण से मेरे दुख हुआ, उसी कारण से मेरी परिस्थिति बिगड़ी, एक ये बात, ये क्रोध है। काम और क्रोध बताए ना, ये क्रोध है, अपने दुख का कारण दूसरों को मानना। और हम सुख करते हैं, हमारे उद्योग हम सुखी हो जाएंगे, परिस्थिति आती है उस परिस्थिति का परिवर्तन करना चाहते हैं कि ये बदल जाए, बड़ी अच्छी बात है तो हम काम कर ले, तो परिस्थिति बदलने की इच्छा ये कामना का नाश नहीं करती, कामना को दृढ़ करती है ये। अरे परिस्थिति बदल सकते नहीं, अपने हाथ की बात नहीं है, अब दूसरी परिस्थिति आगे क्या करें, बेटा मर गया, स्त्री मर गई, पुत्र पति मर गया, धन चला गया, इज्जत चली गई, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तो ये कैसे प्रशंसा हो, कैसे सुख हो, कैसे आराम हो जाए, किसी से दुख मिटे, ऐसी इच्छा होती है। और इसके लिए उद्योग करते हैं, उद्योग करने पर उद्योग सफल नहीं होता, फिर हार मान लेते हैं, क्योंकि ये तो मिटता नहीं। और पुस्तक लिखी हुई आजकल जिसमें कहता है ये मिटेगा ही नहीं, संतों की वाणी का पाठ करने वालों से सुना मैं, जो वाणी का अध्ययन करते हैं, वाणी का अनुष्ठान करते हैं, कि राग द्वेष मिटने वाले है ही नहीं, ये तो मिटते ही नहीं, आदि दो बैठो साहब ये तो मिटते नहीं, ये मिटते नहीं। अब साहब साथ कह दिया कि तो बुद्धि का धर्म है, ये तो मति के धर्म था, मैं मानता बुद्धि का धर्म, ये मन के धर्म है, धर्म नहीं है, विकार है ये। और ये सच पूछो, एक दो विकार आ गया, संपूर्ण विकारों को निमंत्रण दे दिया है, सब विकार आवेंगे, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये सब आवेंगे, एक दोष आ गया फिर सब दोष आवेंगे, कोई ज्यादा मात्रा में आए, कोई थोड़ी मात्रा में आए, वो कभी उभरेगा, कोई कभी उभरेगा, दोष आवेंगे। अगर दोषों से रहना होना चाहते तो यही संस्पर्श जाप होगा, ये दुख योने ये भगवान ने निश्चय कर दिया कि जो संबंध जन्य सुख है, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, घटनाओं का, इस काल का जो सुख का संबंध है, ये दुख योने ये दुखों के कारण है, दुख योनि कहना का तात्पर्य दुखों का उत्पत्ति स्थान है, दुख उत्पन्न ही उत्पन्न हो गए। जैसे मारवाड़ी कहा होते चोर ने मारा, चोर माँ नहीं मारते, जो चोरी माँ है इनसे चोर पैदा होते हैं, चोरी माँ ने मार देने का अर्थ ये नहीं कि माँ को जाकर मारो, ये नहीं है, मानो चोर पैदा ही नहीं, उस माँ से बंद करो जो पैदा न हो, इसका मारने का अर्थ है कि चोरी कर ली उस माँ को मार दो, ये अर्थ नहीं है इसका। चोर तुम्हारे चोर की माँ को ही मार दे, चोर की माँ को मारने का नहीं अर्थ है, मानो चोर जहाँ से पैदा होते हैं वहाँ से उनके कारण का नाश करो। तो दुख जितने पाप जितने पैदा होते हैं उनके कारण का नाश करो, किसी व्यक्ति का नाश नहीं है। तो दुख सब दुख संताप से पैदा होते हैं, सब की सब खास बात है ये। मन में जो संयोग जन सुख की इच्छा, संयोग जन सुख की इच्छा शब्द पढ़ते नहीं, ये सस पर जाप होगा संबंध जन्य हो तो क्या किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से किसी घटना से किसी क्रिया से मेरे को सुख हो जाए, और उससे ये सुख होगा ये जब तक धारणा रहेगी तब तक साधन असली नहीं होगा। ऊपर से साधन होगा भीतर से असाधन बढ़ेगा, ऊपर से अच्छाई बढ़ेगी अच्छाई बीच में बुराई पनपेगी, भीतर भीतर भीतर भीतर ये दशा होगी। भीतर से चाहना मिट जाए सुख की सम्मान की आदर की महिमा की, ऐसी भीतर में रहती है वो जब तक नहीं मिल जाता शास्त्रों को पंडित हो जाओ। नाम जब कीर्तन करते हैं तो वो निष्फल नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में आनंद हो जाए सुख हो जाए शांति हो जाए ये नहीं होगा जब तक ये भीतर में रहे। शास्त्र माया रागो लिंग मबोध चित्त व्यायाम भूमि सु कुदा शादुलता जैसे अग्नि कोठरे धरो रागो लिंगम अबोध से अबोध का अज्ञान का चिन्ह है राग, जो चित्त पर रंग चढ़ जाता है। भागवत एकादश के तीर्थ अध्याय में आया शनकादि मंगल प्रश्न, तो चित्त में राग चढ़ जाए यही जो प्रश्न किया शनकादि ने, चित्त है काम काम है जो मानो पदार्थों का राग तो चित्त पर चढ़ गया, चित्त जाकर पदार्थों में फंस गया, ये दोनों का कैसे इसका सृजन हो यही प्रश्न किया उन्होंने। तो रागो लिंग अबोधस्य ये चिन्ह है खास राग का, रागो लिंग अबोधस्य अबोध का चिन्ह है अज्ञान का मूर्खता का एक खास चिन्ह है, ये जब तक है तब अज्ञान है मूर्ख में। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम जहाँ चित्त घूमता है करता है चित्त चलता है उसमें किसी चिपकता है, कहीं चिप जाता है चित्त किसी भोग में किसी व्यक्ति में किसी वस्तु में किसी घटना में किसी परिस्थिति में चित्त जहाँ फंस जाता है चिप जाता है बस अनर्थ गई तो हो गया। रागो लिंग चित्त व्यायाम भूमि दृष्टान दिया है कुदा शादुलता कोटरे तरो यश्य तरो कोटरे अग्नि साधु हरापन कैसे होगा वो भी हरा हो जाएगा, जो कोटर में खूब छाना लकड़ी भर गए आग लगा दी तब देखेगा हरी पत्ती हो जाएगी तो सूख जाएगा। ये दृष्टांत नहीं कुतर साधु जैसे अग्नि कोटरे तरो जैसी तरो कोटरे अग्नि तसे साधुलता कुतर उसके हरापन कैसे हो जाएगा। ऐसे जब तक पदार्थों में घटता हुआ व्यक्तियों में ये सुख भोगने इच्छा पड़ी है ये तब तक शांति नहीं मिलेगी, साधन आपका पंथगत नहीं है। ऊपर से हो जाए तो सुख शांति मिल जाए, कुछ ऊपर से अलग हो जाए तो कुछ मिल जाएगा साधु हो जाएगा अंत बैठे भजन करता है, परंतु भीतर में राग बड़ा है तो सबका सब संसार भीतर पड़ा है। इस बार ऐसा भी आया है कि नौका पानी में रहे पानी नौका में न रहे, आप संसार में रहो पर आपके भीतर संसार जा रहे हैं तब तो उद्धार हो जाएगा। अगर भीतर संसार भर गया राग द्वेष पक्षपात संप्रदाय का सिद्धांत का पुस्तकों का मत का द्वेद अद्वेद ईश्वर अनिश्वर किसी बात को भीतर पकड़ लिया ना ये भूतर संसार बन गया। ये संसार दो तरह गीता में गया है बताया है भगवान उठते पंदोष्णु दूसरा अध्याय गए यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्भेतम शुद्धस्य शुद्धस्य मोह कलिलम मोह रूपी दलदल है। ये मोह रूपी दलदल क्या है जहाँ व्यक्तियों में ये वे सुख देने वाला है तो वह मोह पैदा हो ही जाएगा। सुख की इच्छा है, सुख देता है, उसे मोह हो ही जाएगा। एक संत की बात सुनी अपने, भजन ध्यान करने वाले संत थे, कुछ भी नहीं रख करके त्याग पूर्वक थे। एक सज्जन उनको भोजन पहुंचाया करते थे, सभी कोई पहुंचा देते। एक ज्यादा सेवा करने वाला था, उसके कोई बहुत आवश्यक काम हो गया। उसने कहा महाराज मेरे को जाना पड़ेगा दूर देशांतर में, जैसे कोई बार बार रहने वाला कलकत्ते जाना पड़े, मद्रास जाना पड़े, ऐसे जाना पड़ा। वो मेरे को जाना पड़ेगा भोजन का प्रबंध। सुनते क्या भाई हमारी जरूरत है, हमको एक घर पर साधु नहीं हुए हैं, मिल जाएगा हमारा जो भाग्य में आप साहब मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो कुछ ज्यादा प्रेम था, ये ज्यादा प्रेम करते हैं ये खतरनाक होते हैं, साधु के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। ये जगह है ऐसी, वो डेंजर दिखा देता है, क्यों है ये ऐसी जगह है। तो बहुत ज्यादा स्नेह का महाराज कैसे ले जाए। तो उसने क्या किया कि 20 रुपये महाराज के देखते हुए काट दिए। कोई ऐसा काम पड़ा हो किसी भक्त को कह देना, इसे निकाल कर आपको आवश्यकता तो पूर्ति कर देगा। मैं तो चला जाऊंगा, कोई नहीं करेगा। खास कोई ऐसा है आदमी नहीं कि भैया हमारी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत ना होती महाराज, भक्त पर काम पड़ गया तो वे रुपये गाड़ कर वो तो चला गया। पीछे बाबा जी बीमार हो गए, दिमाग शरीर शांत हो गया, शांत हो गए तो प्रेत हो गए। और जावे तो रात्रि में खड़ा हूँ, बड़े खट खट खट खड़ा हूँ, किसी को दुख दे कष्ट ये बात नहीं, पर मैं खड़ा हूँ। बोले ये खड़ा हूँ पहने रहते चलते थे, बोले क्या क्या बात है भाई, बाबा जी रहते थे वैसी खड़ा हूँ बोलती है तो फिर देते थे। बड़ी मुश्किल हुई, लोगों में प्रसिद्ध हो गए, बाबा जी तो बहुत आ गए, अब फिर बोली प्रसिद्धि हो गई। वो कहीं मना को बात आया तो क्या महाराज तो सही शांत हो गया, फिर कहे महाराज को तो बहुत हो गए, ये तो भजन ध्यान करने वाले निवृत्ति रहने वाले त्याग त्याग दशा भी करे बहुत हो गए, छोड़े महाराज और किसी को दुख ना है, किसी को दिखा देता है ना किसी को दुख देते है, पर बात में खड़ा हूँ बोलती है रात रात फिरते है ऐसी बात। तो वो जागरूक हो रहा तो उसने भगवान को याद किए, कोई मंत्र ऐसा नाम उस पढ़ा होगा, भगवान नाम पढ़ा कीर्तन किया। तो उनसे बोले कि भैया मेरी दुर्गति हो गई, अंत समय में मेरे को याद आ गए रुपये रुपये पड़े हैं, वो तो है नहीं, अब किसी काम आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पड़े रहेंगे निरंतर चले जाएंगे, वो याद आ गया तो मेरा ये इनको तू ले जा और फिर बताया ऐसे कीर्तन कर भजन कुछ बताई, उसे साथ छुटकारा हुआ। तो माया में रह जाए वासना ही कर दिया जाए, यहाँ वासना रह जाती है भीतर बहुत खराब है। वो सेवा करने वाला था, सेवक बड़े खतरनाक होते हैं, तो वो भगवान ही कृपा करे तो मुश्किल कर दिया। महाराज महाराज महाराज करना ऐसा ये है महाराज, तो भीतर में कुछ सुख की इच्छा होने से ही बात होती है, सुख की कुछ नहीं। बाबा जी के निर्वाह के लिए कोई होता है संसार नहीं पैदा किया, पर वो याद आ गए तो मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसी बात है। अंधकाल में वो बात याद आ जाती है, मन में बात चुभती है कि रुपये पड़े हैं वहां, छूना नहीं है, लेना नहीं है, बिल्कुल संग्रह करना ही नहीं है, मन वो बात याद आ गई। तो ये जो सुख की आराम की अनुकूलता की इच्छा रहती है भीतर बहुत खतरनाक है। और सेवा करने वाले यही कहते हैं सुख हो जाए, आराम हो जाए, सुख हो जाए। आराम से बाबा जी की बड़ी दुर्दशा होगी, इस बात जानते नहीं, इस पता नहीं ये आराम क्या काम पड़ेगा, क्या भाव पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आप लोगों की सेवा हमारे बहुत महंगी पड़ती है। मैं जब गाड़ी उतरता हूँ जाता हूँ ऋषिकेश स्वर्गा समय, कोई मेरे कमंड ले ला, कोई कुछ ले ला, कोई कुछ नहीं लेता है। मेरे पास टाट था, अच्छा कुछ ले लिया, ले लिया। सेवा करने वाले हैं। अरे मेरे प्रेमी भी लेते हैं तो कहीं लग देते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ मिलता नहीं, ये तो लेते हैं लेते हैं। हमारे बीती है तो मैं कहता भाई सेवा महंगी बहुत पड़ती है आपकी, सेवा सस्ती नहीं पड़ती। कृपया क्यों ना आप लोगों ने सुना होगा भाई, मैं सेवा मत करो, कृपा करो, सेवा बहुत महंगी पड़ती है हमारे, सस्ती नहीं पड़ती। अब मैं ढूंढ रही चीज मिलती ही नहीं, कमर लुका रखा, लकड़ी कहाँ रखी, कमरा कहाँ रखा, ऐसी सेवा होती। तो ये क्या है, ये वासना है, सुख की इच्छा है, ये कामना है। आशा होती है, कामना होती है, सुख की कामना होती है, सुख की कामना पर सुख की आशा हो जाती है, आशा होने मिलने पर भोग होता है। तो कामना आशा भोग ये जो है ये बहुत पतन करने वाली चीज है, साधक के लिए तो बहुत ही आवश्यक है सावधान होने के। हमारा तो बहुत समय गफलत में गया, सीखते थे हमें होश नहीं हुआ, बात क्या है, कहाँ क्या है, खोजने पर बात मिली नहीं, पीछे संतों की कृपा से मिली कि बात ये सुख इच्छा है संसार की, सुख की, आराम की, मान की, बढ़ाई की ये इच्छा है। ये जाने ही थे कुछ चीजें ही पापी, जानने से कुछ तो चीज नाशन हो विश्व परितापी नष्ट नहीं होता, नष्ट तो असली भीतर में लाल लग जाए, अग्नि लग जाए तो नष्ट हो जाए, अनंत हो रहा है राम राम राम राम। इस बार के काम को ज्ञानी नो द्वितीय वैरी ना लिखा है, काम का प्रसंग आया वहां लिखा है ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, ज्ञानी का नित्य वैरी है ये, अब ज्ञानी का नित्य वैरी है, अज्ञानी का अनित्य वैरी है। अज्ञानी का कामना होती वस्तु नहीं मिलती तो दुख होता है, वस्तु मिलने पर सुख हो जाता है, तो अनित्य वैरी है उसका। ज्ञानी की तो विवेक ही बात है, विवेक ही ज्ञानी का विवेक ही नाम है। रसो कैसे परम निष्ठा निवृत्त है, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने पर ये रस भी निवृत्त हो जाता है, उसमें जो समृद्ध बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह लाभ बुद्धि है, हित बुद्धि है, ये नष्ट हो जाती है, नहीं तो ये रहता है। निर्वाह चीज चाहिए, ऐसे काम ही नहीं चलेगा, ये काम कैसे चलेगा। हमारे भाई कहते हैं झूठ कबर नहीं करते काम कैसे चलेगा, झूठ कबर बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब करते, ना तो है प्रारब्ध पर विश्वास, ना है अपने पुरुषार्थ विश्वास, पेट पुरुषार्थ करके पेट भर लेंगे क्या बात है, बस सुख भोगने सुख भोगने, बड़ा आनंद होगा, बड़े नरक सापाप संताप जलन सबके सब इसके भीतर भरे हुए हैं, इस कामना के भीतर काम है सबको महासन और महापाप, महासन है कितना ही भोग दे दो तृप्ति नहीं होगी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी अधिक से अधिक आगे होगी, भोग भोगने से कभी तृप्ति नहीं होगी। हमेशा विष्णु कृष्ण वर्त नहीं वह भूये भावी वर्धते, जैसे अग्नि में सहती सहती आहुति देते जाओ घी की, घी बढ़ेगी वो शांत नहीं होगी, ऐसे इसको भोग दे दिया जाए लाए लगेगी बड़ी दुर्दशा करेगी, बहुत नुकसान होगा इस बात से। तो ये दिखता नहीं है, ये बहुत विचित्र बात है कि जब इच्छा रहती है ना उस समय बुद्धि इतनी मारी जाती है, इतनी मारी जाती है वो समझ सकते ही नहीं। नारद जी दुनिया को ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले नारद जी महाराज, सबको शिक्षा देने वाले, सबको समझाने वाले, और नारद जी पर श्रद्धा देवता भी रखे, मनुष्य भी रखे, असुर राक्षस भी नारद जी पर श्रद्धा रखते, असुर भी पूछते हैं कि नारद जी महाराज राम जी कैसे मरे, विष्णु कैसे मर जाए, उनको सलाह देते हैं, कैसे भगवान ने नारद जी पर विश्वास करते हैं। अपन साधुओं पर लोग कहते हैं विश्वास, साधु देखते हैं बड़ा विश्वास, मेरे घर की बातें कह देते हैं, वे समझते हैं यहाँ कोई अनर्थ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसे मन मरे। मैं नारद जी जब ब्याह की इच्छा हुई तो भगवान की बात नहीं सुने, भगवान ने साफ कह दिया कि महाराज मेरा हित हो जैसी बात को वैदिक हो बात, क्योंकि ब्रह्मा तो पह जाए फिर जाए जासु हित हो गई करो वैग सासु हित हो आपके समाज में कोई हित करने वाला नहीं है। ये होश है वो भीतर में, ये भक्ति का अंश है, ये भगवान का संबंध है, वो संबंध उधार देता हूँ बार देता हूँ। तो भक्ति के भीतर ये बड़ा सहारा देता है करो सुग जल्दी बोलो भगवान का अगर तुम्हारे इतनी पर मैं करूंगा समझे जी मेरी वही परमित नारद सुनो तुम्हारे सो मैं कर बन आन को वचन मिश्रा हमारे दूसरी बोलता हूँ मैं तुम्हारा परम हित कैसे करूंगा तुम तो मानता हित तेरा परम हित करूंगा नारद का बस ब्याह हो गया अब तो काम हो जाएगा भगवान ने कह दिया अब तो ब्याह हो जाएगा। खड़े राजी हुए वहां गए तो महाराज ने क्या किया बंदर की आकृति कर दी मरकट बदन भयंकर दी क्रोध आ गया ये कहा आगे बीच में जाते जहाँ जहाँ आगे जा बैठे रूप तो भगवान ने दिया है मेरे को ये तो परमा मेरे को पहरा ले गई ये ठाकुर जी ऐसा रूप दिया एक संत कथा कर रहे थे उन्होंने बंदर बनाया कौन काले मुंह का बनाया काले मुंह का लाल मुंह बना बंदर बनाया काले मुंह का भयंकर वो साधु होकर ब्याह चाहता काले मुंह का लाल मुंह ऐसा बंदर बनाया तो क्यों बड़ा हुआ मुझे समझते नहीं समझे नहीं साफ कह दिया है कि रोज व्याकुल जोगी अगर रोगी व्याकुल होता है कुपथ मांग जीवन व्याकुल रोगी वेदन दे सुनो मुनि जोगी ओ मुनि जोगी सुनो मन मेरी बात ध्यान दो जैसे कुपथ मांग जीवन व्याकुल रोगी रोगी रोग से व्याकुल कुपथ मांगता है ऐसे ही तुम्हारा हित करूंगा मैं छाप कर दिया नहीं हो गादी हो कुपत कैसे दे दूंगा मैं मेरे कुपत मांग रोगी कह दे दे सुना मुनि जोगी मेरी बात सुनो ध्यान दो मेरी बात क्या ऐसे जी मेरी वो परम नारद सुनो तुम्हार सो मैं कर बोला आन को सुनो वचन मैं झूठा नहीं बोलता हूँ तुम्हारा परम जैसे करूंगा जैसे रोगी कुपत मांगता है और वेद नहीं देता है ऐसे परम करूंगा। अब साफ दिखी बात पर जब तक कामना मन में रहती है तब तक महाराज को सुन नहीं सकते समझ नहीं सकते अकल बन जाती बात क्या हो रहा है क्या कह रहे हैं ऐसी बुद्धिमान इसका पर्दा जोरदार पड़ता है लोगों को होता है भजन ध्यान करो सत्संग अमुक काम है मेरे ऐसा काम है जैसे कि इनको पता नहीं मेरे कितना काम गुजर रहा है मेरे बहुत हानि हो रही है ये कहते हैं ऐसा ही वो समझता ही समझते नहीं इनको अकल नहीं है जानते नहीं है मेरी परिस्थिति मैं जानता हूँ क्या पता है संदेह बात में तो राम राम करे अपना हमारी बात मुझे क्या जाना है मेरी कितनी आवश्यकता है कितना हमारी जरूरी है बहुत आवश्यक है तो ये पर्दा बड़ा जबरदस्त है समझ नहीं सकता ध्याय तो विषयान पुरुषा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात बुद्धि सम्मोह सम्मोहात स्मृति विपरास्पति विरसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणेशति जहां माँ इच्छा हुई भोगों की इच्छा माँ नहीं मिले तो क्रोध आ जाता है वस्तु मिले तो लोभ आ जाता है लोभ से सम्मोह होता है क्रोध से सम्मोह होता है कामना से सम्मोह हो जाता है अपूर्व हो एवं काम हो एवं दीवार रात्रों में पिछति रात दिन नहीं दिखता उसको काम आधा हो रात दिन का पता नहीं रात का कैसी दशा होती है तो ये कामना है सुख की इच्छा संयोग दिन सुख की इच्छा ये सब अनर्थों का मूल है। अगर साधन करना चाहते हो तो भाई सावधान रहो सावधान क्या रहे इसमें कामना वो सुन नहीं सकता। नारद जी ने विचार किया भगवान पर भगवान पर विश्वास और याद करने भगवान प्रकट हो गए कितनी घनिष्ठता पर हमारे कामना है ये दोष है ये होश नहीं होता दूर हो जाता विवेक नष्ट होता है बुद्धि नष्ट प्रणेश पतन होता है। तो वे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। सत्संग में रहो, सत्संग में भी ठीक तरह से साधन के पास रहो, सावधान रहो, नहीं तो बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा भारी खतरा है। विश्वामित्र पराशर प्रभृत योगाशना विश्वामित्र जी पराशर जी महाराज जल पी कर रहना, अम्बू पी कर रहना और वायु भक्ष कर रहना, वायु भक्षा अब भक्षा मरीची बा ऐसा होता है उनका, हाँ वायु भक्षा अब भक्षा और मरीची बा ये सूर्य की किरण है इसको पी कर रह जाए। ये भोजन ये जल का भोजन, पत्तों का भोजन, वायु का भोजन, मरीची ये भोजन करने वाले ऐसे करने वाले भी देह भी स्त्री को संपर्क कर दबूंगी मोह कथा अन्य शाल्यम सभ्यतम पयोदीतम ये भुंजते मानव तेषा इंद्रिय निग्रह यदि भवित बिंज स्तरे सागर बिंज तो सुखते ऐसी बात होगा। भोगों को सामने आते है ना उस समय में सावधान रहना बहुत कठिन होता है, दूर रहते हो तो बात बढ़ा सकते हैं, जब सामने भोग नहीं हो तो कुछ छोटा बालक है ना रुका दो देखो हट नहीं करना, रोना नहीं, मांगना नहीं, कहा ठीक है ठीक है, पर अंगूर देख कर पसंद नहीं तो हाँ बढ़ रहे बाहर जाओ तो साधे हट नहीं करना साथ चलूंगा कुछ जाए ना माँ दूर जाने फिर रो पड़ेगा तो मौका आने पर बड़ा मुश्किल है। ऐसे बेमौके की बात समझ में आ जाती है, भगत में काम आवे उसी भगत में जब काम पड़े तब तो परोपदेश भी रहा है, दूसरों कहते समय तो बड़ी विज्ञता आती है, बड़ी पंडिता आती है, पर अपना काम पड़ता तो भूल जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुरे जे आचारी थे नरन घनेरे, तो ये कामना है खास जय शत्रु महा पाओ काम रूपम दुराशत, ये दुराशत दरी भस्म करना बड़ा मुश्किल है, मारो उसको चाहिए खत्म। ये जब तक संयोग जन सुख की इच्छा है चेतन होते हुए जड़ की गुलामी है, अब उद्धार कैसे हो सकता है, चेतन होते हुए जड़ की गुलाम है, गंदगी में गंदगी का मूत मानो तो आनंद के माया जो लो मजबूर बंधु कहा जा रहे बंदगी माया लो भोग जाइए सुख जाइए, बुरी बुरी बातें नहीं छोड़ता, बुरे बुरे व्यसन नहीं छोड़ता, बुरे बुरे महान महान खाड़ा मलिन खाड़ा को नहीं छोड़ सकते, ना कभी छोड़ नहीं सकते। वे देखते इनको पता नहीं है, ये बताते हैं कहते इनको पता नहीं है, ऐसी बात है बात। अब इसे कैसे छुटकारा हो, कोई भगवान ही करे तो इस बार भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बड़ी मुश्किल है पुकारे क्या भगवान खुद प्रकट हो गए, नारद जी के सामने भगवान खुद प्रकट हो गए, ये पुकार क्या सावन प्रकट हो गए मित्र की कामना बड़ी मुश्किल है। एक साधु मिले थे वो कहता था कि मैं ठाकुर जी से यूं नहीं कहता कि महाराज मेरी कामना नाश करूं कैसा करूं, आपकी मर्जी जो करो, बड़ा डर लगता है फजी थी करी नारद जी जो फजी थी करेंगे कहीं उस फजी से डर लगता है, भगवान से कह रहे भी अब भगवान से कह रहे भी डर लगता है क्या किया जाए, अरे फजी थी होगी तो क्या हो गया, बच तो गए ना। नारद जी ने शंका रही वहां अरण्य कांड के अंत में जाते पूछा कि महाराज मेरे ब्याह हो जाता तो आपके क्या हानि थी, आपके क्या नुकसान था, ये घर बस जाता भगवान ने खुद के नुकसान है कोई दीप शिलास को जो मुझे मन दरी हो से बता दू, भगवान ने कहा भैया अच्छे चीज अच्छे नहीं है, क्या से नहीं तू देख ले मेरा ब्याह हुआ देख ले मेरी दशा तो खुला घूमे मोल से कोई सिद्धांत भी कर मेरा ब्याह से देख तो देख तो ले मेरे को या उन्हें शेष दशा होती है। तात के निवारण मैं श्वास निवार करी वास्ते नारद जी शंका फिर मिटी नहीं के पूछा जागृत बहुत आदर दुविधा सब दुख मूल है ताते कर निवार मैंने श्वास निवार किया है तो महाराज ये कामना है ये अंधा कर देती है आदमी बुद्धि में है समझ में नहीं आती बात अरे वो कहते पाप मत करो जिकम के समझी समझे बोल दिए बोलो अरे समझी बात सुनने आवे स्वामी जी बातें तो सुनने आवे पर कह कर बात बोलो स्वामी समझे बोल दी अब कह समझाओ बताओ स्वामी साहब बोल दी इस विषय में आप कम समझते नहीं इस विषय में कम नहीं समझू मैं तेज हूँ समझने में मेरी बातें सुन के आश्चर्य करती है साधु कृष्ण या कौन है कृष्ण हम कैसी बात बता देते हैं उस विषय में कम थोड़ा समझता हूँ कई बातें कहता हूँ आश्चर्य करती है घर में कैसे रहा है सासू को कैसा कर रहा है नानी को कितना कर रहा है एक याद में पांच बालक होते हैं आप एक अपने बालक एक सासू के बालक एक देवरानी के जेठानी के नानी के गिनिया कभी पूछो नहीं गिनिया कभी कितना बालक हुआ है मैं जानू बोली हूँ कह दूँ आश्चर्य करती है मेरी पुस्तक पढ़ती है महाराज यार कृष्ण में कैसे रहे पुस्तक बहुत प्रचार हुआ है जो बहुत जल्दी से लाखों की तादाद छप गई बहुत आदर किया लोगों ने बहुत जानू मुझे कैसे लिखूंगा कामना है ना मां आराम रीर भोग री इच्छा सिवाय भोगे छागे इसमें कोई तत्व तो नहीं है माता हो हमारे को जन्म दो तो कोई साधु भी हो जावे कोई फौज में जावे कोई काम धंधा करे ये विचार करो आप हम दो हमारे एक हम दो एक और हमारे एक आप अगर एक अरब आदमी है तो 50 करोड़ तो खत्म हो गए ना हिसाब करो हम दो हमारे एक हम दो एक और हमारे एक तो एक साथ ही 50 करोड़ खत्म हो गया दूर है एक हो गया आधा आधा हो गया ना और हम दूर हमारे एक हमारे दो तो फिर करोड़ है तो करोड़ ही करोड़ रहे मरे से उनमें से तो मरेगा और हम मरने वाले दूसरा है कोई तो मरते मरते मरते खत्म हो जाएगा सब कैसा भी सब मन से खत्म हो जाए हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी कि महाराज ये मत कहो शास्त्री बात को शास्त्री सुनेगा कौन कोई मुसलमान सुनेंगे ईसाई सुनेंगे ऑपरेशन नहीं करते हैं वे सुनेंगे मेरी बात किसको सुनाएंगे हम मरते हैं एक एक शहर में कितनी आबादी है उसमें रोजाना कितने मरते हैं महीने में कितने मरते हैं आबादी में उस आबादी में इतने लोग 1,000, 10,000, 5,000 इतने बार कलकत्ते में कितने मरते हैं सब जितने सीढ़ी देते हैं उनको गिनती जाए सब बात में पूछो कहीं इसमें महीने में कितने आदमी मरे एक शहर में कितने आदमी मरे तो जन्म तो देना नहीं मरना तो सारी क्या होगी दशा बताओ कोई मेरे को समझाओ आप हम तो समझ नहीं आप समझ बताओ हम दो और हमारे दो तो रहते संकुती होती रही ना मरे से कहां से आएंगे कोई ऊपर से आएंगे मरने वाले जो मरेंगे तो जो मरे खड़ते खड़ते कुछ वर्ष में खत्म जाए राम जी जी अरे हम दो एक और हमारे एक करोड़ आदमी है तो 50 लाख तो खत्म हो गए सच्ची अग्नि हिसाब बताओ भाई हिसाब बच जाती हो आप गलती है तो बता दो गलती है और 50 लाख में एक बार 50 लाख दूसरे 25 लाख फिर 12.5 लाख खत्म थोड़े वर्ष सब खत्म सब अब कौन करे काम कौन करे साधु कौन बने घर का धंधा कौन करे गांव की बातें सुनी है दो छोरा थे फिर वे तो मर गए वे बूढ़ा बूढ़ी को पानी पड़ने वाला नहीं है मौत तो खुली है ऐसा अंधेरा है मतलब कामना के कारण से हम दो हमारे दो ठीक बरोबर रह गए हम तो बरोबर रह गए मौत मर गई क्या मौत को मौत आ गई क्या मौत को मौत नहीं आई मौत अंधी गोड़ी को मौत न आई तुम्हारे रूप खत्म हो ही जाएंगे। बोलो आप बताओ, दो होते ही ऑपरेशन करा ही लो भाई, क्योंकि बस अपने पूरी संख्या तो पूरी हो गई। याद नहीं है कि मरते हैं, मरने की रिवाज ऐसा ही होगी, याद ही कोई कैसे याद हो भोग में लगे। नारद जी की बुद्धि काम नहीं करी, आपकी बुद्धि क्या काम करेगी? है जिते हम तो है जिते मौजूद रहेंगे, बड़े भी नहीं मौजूद, हम है जिते मौजूद रहेंगे, थोड़े रहेंगे, है जिते कैसे रहोगे? क्या मरने की रिवाज बंद हो गई? उसको बंद कर दिया हमने, खत्म हो जाएगा वंश का वंश। हमारी चिंता है कि शास्त्र में जो हमारे लिखी है बहुत जल्दी मुक्ति हो जाए, हमारे शास्त्रों की बात है, वो सुनेगा कौन, पढ़ेगा कौन, कैसे कल्याण होगा दुनिया का, कितना अनर्थ हो जाएगा। जैसे कल्याण नहीं होंगे, बड़े साठ साठ लड़का एक एक दूसरा मार रहे, 20, 25, 22, 19 इतने तो क्यों गए, साठ साठ एक तीन ब्याह किया, चौथा ब्याह फिर करने को तैयार है, साठ लड़का क्यों गए? वो टीडी बजने बढ़ रही है, अरवे बढ़ रही है, ये खत्म हो रही है, क्या दशा होगी आप सोचो, बताओ जो उत्तर हो, आप समझदार हो बताओ। बिना कारण नाश करे, अब मंदिर तोड़ गए तो मंदिर से क्या हानि होती है आपकी, और तोड़ने से क्या लाभ होता है, कोई इसका उत्तर बताओ भाई, आप लोग बताओ कोई, मंदिर तोड़ने से मुसलमानों को क्या लाभ होता है और मंदिर रहने से मुसलमानों को क्या हानि होती है? करे अकारण रोष करने वाले भी तो बढ़ रहे हैं, यही घट रहे, एक तो मान स्वामी सुन, आप बताओ भेद ने मुसलमानों के क्या नुकसान है, मंदिर रहते रहने से क्या नुकसान होता है और मंदिर तोड़ने से उनके लाभ क्या होता है? बिना कारण नाश करने वे तो बढ़ रहे हैं यानी घट रहे हैं, यार वे क्यों तुम समझते मानते ही नहीं ये बात, आप बताओ कोई बात बताओ। आप मैं निराकरण नहीं करूंगा, कानपुर में मानूंगा, हाँ भाई ठीक है, मैं वैसा करना शुरू कर दूंगा, मेरी क्या बात है, मैं सब वैसा करना शुरू कर दूंगा, हमारे को दुख बहुत होता है, क्या दशा होगी, शास्त्र कौन पढ़ेगा, किस कल्याण कैसे हुआ, जीव का उद्धार कैसे होगा, क्या दशा होगी, मेरे को दशा में आप तो सत्संग की बात कहो, ये बात मत कहो, सत्संग बात किसको कहेंगे, कौन सुनेगा? तो ये कामना है, सुख इच्छा भोग इच्छा, सिवाय भोग इच्छा का कोई तत्व नहीं है, इसमें कितना दुरा चल रहा है, कितना व्यभिचार हो रहा है, कितना अनाचार हो गया है। पहले समाज में कुछ शंका थी, पहले समाज में कुछ डर था, सब डर निकल गया, सब तब क्या गोली खा लेंगे, कितना आनंद होता है, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया है, बहुत अनर्थ हुआ है। राम राम राम राम, अपने तो पुस्तक लिखी है, दो तीन पुस्तक लिखी है, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम क्या होगा, आप पढ़ो, जो समझदार आदमी हो वो पुस्तक पढ़ो, कम से एक बार पढ़ लो, एक बार भी पढ़ लो उसको, मेरा तो फिर लिखने का विचार है। महापाप से बोलो एक पुस्तक वो है, और मातृ हत्या, कन्या है मार दो, कन्या आपको कन्या मान दे, एक ग्रेजुएट अधिकारी थी, वहां दो पढ़ाई थी, कलेक्टर थी कहीं स्त्री, उसने कहा तो नारी जाति का आप तिरस्कार करते हो, मैं नारी जाति को मातृशक्ति कहता हूँ, छोटी बच्ची है किसी मातृशक्ति है वो, मातृशक्ति नाश कितना पाप है, बड़ा बहुत पाप है, उन्होंने गिरा दे दी, देख ले परीक्षा कर कन्या का पाप, वंश का नाश करने का असली उपाय है, वंश दिन माताओं से ही तो चलता है, आप और हमें माता और हम लोग पहले को माँ के गोद में तो आए हैं, नहीं तो कहाँ जल में कोई जगह है दूसरी, मातृशक्ति का नाश कर रहे हैं, महान अनर्थ कर रहे हैं, बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, क्या कर देता उसको। अब काम ऐसे क्रोध केवल काम न कर नग्न तांडव नृत्य है, भोग भोग है बस, अरे भाई संयम रखो तो शरीर भी ठीक रहेगा, अगर भी आप ठीक नहीं चाहते संतान तो संयम रखो, संयम से रहो मौज, अब खुद नहीं कर दी भोग भोग बोले संतान नहीं होगा भाई, आफत मिट गई। संतान व्यवहार से सब काम करते हैं, हम सन्यास कर रहे हैं। मेरे को समझा दो, अभी नहीं पीछे समझा देना, एकांत में समझा देना, क्या आपको समझा देना। एक पत्र आया था उसमें ये कहता था, पूरा सुना नहीं मैंने, स्वामी और बात अच्छी करते हैं, बना तो स्वामी अच्छी नहीं है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, स्वामी ठीक नहीं करते और बात अच्छी करते, क्या क्या लिखा था इन्हें थोड़ा हरमंद पड़ेगा, कई प्रश्न था, तीन चार पांच प्रश्न ऐसे कर समझाओ बस। तो भाई कामना का नाश करो, कामना अरे कामना की इज बढ़ाई कर दे, कामना ही वृद्धि हो जाए, कामना भोग ही भोग है, मगर कामना ही बढ़े इसलिए में लग रहे हैं, इसके सिवाय और कोई तत्व बताओ उसमें। अरे कहते हैं कि अन्न कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, मैं कहूँ ऐसे अन्न कहाँ मिलेगा, खेती कौन करेगा, दो छोरा हो तो खेती कौन करेगा, अरे अन्न खेती से पैदा होता है, खेती कौन करेगा, माँ बाप पूरे भाई सेवा करेगा करेगा। 820 लगती एक आदमी के बाद, दो लड़का एक उम्र है एक माँ बाप के, जमीन कौन संभाले, माँ बाप भी बूढ़े, 820 हुई ये दशा हो रही है बार वर्तमान में। वो दाना कह रहा था गांव में बूढ़ा बूढ़ी वो पानी पाड़ा वाला नहीं कोई, छोड़े थे मर गए, हम गए थे उसमें क्या, एक भाई ने कहा महाराज दो लड़के थे, एक वो तो पागल उठा के मर गया, कृपा करो ये मरे नहीं, अब मैं कृपा करूं थे कृपा करो तो कितना देर बाद से बच्चा हो जाए कहीं कृपा करो ये मरे नहीं कैसे, कोई ठेका कैसे लेगा, उम्र आने पर मरेगा, बाबा जी और बाबा जी बाप बोले बचा देंगे बाबा जी कहीं बचा देंगे, ऊंधी बुद्धि होगी विनाशकारी विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण।